Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Beste ondernemer, financier of adviseur. Wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de 2-daagse cursus Actief in Overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus Actief in Overnames op alexvangroningen.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er? Nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Ben je ook starter? Geweldig. Leer van andere ondernemers over hun startfase op rabobank.nl/starter. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met vanochtend onze spraakmaker Arnon Grunberg. Mag ik jou ook introduceren als erkend liefhebber van de rafelranden en spelonken van de maatschappij? Dat vind ik een hele mooie omschrijving. Ja, dan zeker. Kun je mooi aanhaken bij het gesprek wat we gaan voeren met collega Sander Bartling. Dat heeft alles te maken met de illegale Nederlandse wietteelt die zich van Nederland verplaatst naar landen om ons heen, zoals België. Maar ook in Duitsland en zelfs Spanje duiken wietplantages met Nederlandse betrokkenheid op. En dat komt doordat de regelgeving in Nederland strenger is geworden, waardoor die criminele activiteiten zich richting het buitenland verplaatsen. Sander, jullie gaan dat zondag heel uitgebreid laten horen in de uitzending van Reporter Radio. Is het puur de Nederlandse regelgeving die strenger is geworden, waardoor je dit effect nu ziet? Nee, dat denk ik niet. Er zijn meerdere oorzaken van. Want ondanks die strengere Nederlandse regelgeving zie je dat ook er minder van die hennepplantages worden opgerold. Maar ze gaan ook meer ondergronds. Dus criminelen worden ook slimmer. We hebben gevallen gehad van een hennepplantage die onder een podium in een gemeenschapshuis was gebouwd. Dus daar sta je dan in een toneelstuk te spelen, wat dan ook onder je voet. Ja, ontraceerbaar bijna. Maar ook niemand die dat ruikt, die dat heeft gemerkt. Nee, op een gegeven moment dus wel, want ja, hij is opgerold. Ik weet even niet meer hoe dat gebeurd is. Maar in principe zijn die dingen zo professioneel geconstrueerd dat je er niks van ruikt, want ze zijn helemaal luchtdicht verpakt. En ze zijn domotisch, hoe zeg je dat? Ze zijn op afstand bestuurbaar heel vaak. Worden helemaal gereguleerd met een laptopje vanaf een andere locatie. We hebben er ook, of iemand heeft mij verteld van de politie, dat ze regelmatig ingegraven in het bos henneplantages aantreffen. En dan dus echt onder de grond. Ja. Waar je met je hondje overheen kan wandelen. Ja. Zonder dat je überhaupt merkt dat er zo'n henneplantage is. Dus criminelen zijn slimmer geworden. Maar hebben ook gewoon hun activiteiten uitgebreid naar het buitenland. Ja. Omdat dat daar ook kan. Ja, we hoorden natuurlijk van de week over de 3 doden die zijn gevonden in een drugslab in Exel was het, hè? Net over de grens. 2 Nederlanders waren daar in ieder geval bij. Is dat dan, want dat was wel een drugslab, synthetische drugs. Maar zeg je, dat past wel in die trend die je ziet van dat drugshandel, de teelt, oftewel het fabriceren ervan, naar het buitenland verplaatst? Ja, nou ja, verplaatst uitbreidt naar het buitenland. Ik denk dat het er in Nederland ook nog zo is. Nee, precies. Dus in Nederland is het moeilijker geworden, hè, doordat die burgemeesters meer armslag hebben gekregen. Mm-hmm. Maar het is gewoon een booming business. Als je die cijfers ziet die de Belgische politie nu verspreidt daarover. De synthetische drugslabs zijn er geloof ik 50 opgerold dit jaar. Hou me ten goede, vorig jaar 30, het jaar daarvoor 20. Dus je ziet dat heel erg stijgt. Maar ook cocaïne uit Colombia bijvoorbeeld klotst tegen de kades van de haven in Antwerpen en Rotterdam op. Waarschijnlijk omdat de burgeroorlog daar voorbij is. Mm. Hè, en men nu weer fulltime aan het produceren is. Dus zowel de havens als de drugslabs als de wietplantages. Het is alles dat groeit. Dat groeit. Jullie zijn meegeweest bij een inval in België. Jongens, Agenten stonden met de hamer klaar om de deur in te rammen. Maar net op dat moment wordt de deur open gedaan en kunnen ze naar binnen. Men gaat nu naar binnen toe. En een van de politieagenten zei al dat hij de geur van wiet kon ruiken. Hier, Dutch Pro. Ah, kijk. Dutch Pro. Een van de collega's van de reporter die mee is geweest bij die inval. Gebeurt dit vaak daar ook? Ja, Klaas ten Tek was dat, ja. De collega met wie ik dit gemaakt heb. Dat gebeurt daar heel vaak. Er worden in België iets van 1200 hennepplantages per jaar ontmanteld. En hoeveel daarvan Nederlanders zijn, dat weten we niet. Ja. Maar dat is een flink aandeel. En dat neemt natuurlijk ook flink wat capaciteit van de politie in beslag. En hoe creatief is men daar qua locaties? Zijn er nog traditionele woonhuizen? Wat natuurlijk in Nederland volgens mij ook misschien nog steeds vaak het geval is. Daar maar hebben we geen onderzoek naar gedaan, okay. Maar dat ligt wel in de lijn der verwachting. Loodsen, woonhuizen, maar ook een gedeelte buiten. Hè, tussen gewoon andere gewassen van boeren in. Maar loodsen, woonhuizen, zeker. Maar is men daar ook heel erg actief die strijd aan het aangaan? Want je gaf net al aan, in Nederland hebben burgemeesters meer mogelijkheden gekregen. Waar zit dat dan in? Wat kunnen die meer? Nou, in Nederland heb je natuurlijk, kun je als crimineel vervolgd worden via het strafrecht. Rechter geeft je gewoon straf. Maar die straf is in principe vrij laag in vergelijking met het buitenland. 4 jaar, ik noem maar wat. En omdat het zo'n probleem is, die ondermijning, waar die burgemeesters het altijd over hebben, hebben ze extra bevoegdheden gekregen in de wet Damocles, opiumwet 13b. Dat ze, als zij hennepplanten aantreffen in een huis of in een loods, of een bepaalde hoeveelheid gedroogde hennep, kunnen zij de tent gewoon sluiten. En daarbij werken ze samen met de Belastingdienst en de politie. Dus je huis wordt je uitgezet en je krijgt nog een naheffing van de belasting ook. Dus je wordt eigenlijk strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gestraft, ja, ja. Op dat moment. En dan zie je dus dat waterbedeffect, ja, ontstaan, ja, naar de andere kant. Als je naar onze zuidenburen luistert, die zijn dan weer wat minder blij ook met een Nederlandse houding en een Nederlandse samenwerking. Het klopt dat er een verschillende aanpak is. En dat is inderdaad een van de grenzen waar wij soms op botsen. Dat is vooral op politioneel niveau dan, wanneer we willen doorrechercheren in een dossier rond cannabisplantages. Als dat toevallig geen prioriteit is aan de Nederlandse kant, ja, dan is het moeilijk om dan alles in gang te krijgen. Ja, dat is heel vervelend. Daardoor zijn ze ook bij ons op de lijn gekomen. Daardoor hebben we ook de samenwerking gezocht. Nou ja, dat heb ik altijd wel apart gevonden. Van waarom kun je dat soort afspraken niet maken? Ja, want dat zou je zeggen. Nederland is maar een klein landje. Ja. Je trekt gezamenlijk op. Maar dat is kennelijk toch lastig. Nee, je hoorde hier Guido Vermeijer, de procureur des Konings. Dat is de officier in België. Die zegt, nou, het lukt niet altijd goed. Daarop reageerde dan Kees Zagers van de politie West-Brabant. Die hebben dan net wel een samenwerkingsverband met België. En Twan Spapens, hoogleraar criminologie, die zegt van, waarom komt die samenwerking niet van de grond? Nou, men probeert dat al 20 jaar, geloof ik. En dat heeft vooral te maken met capaciteitsgebrek aan beide kanten. Men komt er sowieso niet goed aan toe, moet die aandacht heel erg verdelen. Maar als het dan tot samenwerking moet komen, dan zie je dat Belgische rechtshulpverzoeken, informatieverzoeken, hier stranden. Omdat de Nederlandse politie andere prioriteiten heeft. Die werken ook anders dan de Belgische politie. En het kan dus gebeuren, zegt die Vermeijer hier, dat Nederlanders dat verdachten al veroordeeld zijn in België. En dat na dat proces nog bewijsstukken uit Nederland komen. Dus dat tempo, dat verschilt heel erg tussen die twee. We hebben ook contact met de burgemeester van Riems. Dat is een Belgische gemeente net onder Maastricht. Mark Vos. Meneer Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u de geluiden die hier klinken over de strubbelingen in de samenwerking? Ja, die herkennen we toch wel een beetje. Ja. Allee, samenwerking is heel goed over de grens heen. En we moeten vooral zorgen dat die grens er niet is. Zeker als het gaat over criminele activiteiten. Maar we merken toch nog vaak dat die grens er effectief wel is. En dat een aantal dingen niet zo goed lopen. Vandaag was nog in het nieuws bijvoorbeeld dat de minister van Justitie, Koen Geens, een plan opzet samen met de minister van Binnenlandse Zaken om Kempen Maas noemt dat, om toch een aantal activiteiten te bundelen om die samenwerking met Nederland toch te verhogen en meer zicht erop te krijgen, want we vinden dat toch heel belangrijk. Ja. Het beleid is ook heel anders in Nederland. We zien dat er heel wat acties worden ondernomen, bijkomende capaciteit, politionele capaciteit in Zuid-Limburg bijvoorbeeld, ja, dan creëer je een soort waterbedeffect. En als we dan die samenwerking niet goed zetten, dan creëren we toch wel wat problemen in België. Ja, want hebben uw Nederlandse collega's, de burgemeesters, inderdaad meer mogelijkheden ook dan u? Ja, dat klopt. Die hadden meer mogelijkheden. Intussen hebben wij een nieuwe wetgeving bestuurlijke aanpak noemt. Dat gaat in de trend van wat er in Nederland is, dat wij bestuurlijk ook een aantal maatregelen kunnen nemen. Maar niet zo streng als ze dat in Nederland kunnen. Dat is wel een beetje een handicap. Maar wij zien nog altijd dat als je de controles doet aan de grens, dat er heel wat activiteiten heen en weer gaan. En we hebben wel een goede samenwerking met de politie van Maastricht. Bijvoorbeeld, dat hebben we lokaal opgezet, dat we gemengde teams hebben. Politiemensen van Maastricht en politiemensen van onze politiezone, die werken samen in één voertuig en proberen zo criminele activiteiten op te sporen. En dan zie je dat dat toch wel wat brengt. En dat zou men eigenlijk veel meer moeten doen op nationaal niveau, op internationaal niveau, dat men die samenwerking veel beter zou kunnen zetten. Want je ziet effectief dat op straat toch wel dingen oplevert. Men kent hun mensen aan beide kanten van de grens, maar als je dat in gemengde teams doet, ja, dan stopt dat overlopen naar de grens om te verstoppen. Want u heeft wel in de loop der jaren ook een groei zien ontstaan. Een toename van Nederlanders die betrokken zijn bij illegale wietteelt, bij u bijvoorbeeld ook in de gemeente. Ja, vorig jaar hebben wij in onze zone 12 wietplantages opgedoekt. Dat is een beetje minder als in 2015 waren het er dat 27 bijvoorbeeld en 21 het jaar voordien. Dat was heel wat meer. Maar je ziet wel dat er activiteiten over de grens heen worden gedaan, omdat het hier soms wat makkelijker is. Ja. Ondertussen hebben wij daar ook wel extra capaciteit op ingezet, omdat door het invoeren van het ingezetene criterium een aantal jaar geleden, dat de coffeeshops alleen nog toegankelijk zijn voor Nederlanders. Daardoor zien we dat de drugstoeristen die uit Frankrijk, uit Duitsland onze gemeente passeerden, waar wij heel wat energie moesten insteken, dat die zijn weggebleven door het ingezetene criterium. En die capaciteit kan je dan opnieuw inzetten in andere zaken. En zo hebben we dan meer capaciteit op dealers kunnen zetten, meer capaciteit ingezet op die wietplantage. En dan zie je toch dat het effect heeft. En merken we dat ze niet aan de grens blijven zitten, maar dat ze nog verder het land ingaan. En dat is wat de procureur des Konings ook aanhaalde in dat interview. Je ziet meer en meer van die activiteiten ontstaan. Leuk, hè? Nederlanders als buren. Ja, dat is heel leuk. Ah, ik toch ben wel. Trouwens nog in Nederland. En wij hebben goede, ik zeg net, wij hebben met onze politie, hebben goede contacten. Ja. Met de politie van Maastricht hele goede contacten. We hebben gemengde teams. Maar op nationaal niveau moet dat veel beter geregeld worden. En we zijn blij dat minister Geens vandaag stappen onderneemt om ook die samenwerking beter te doen slagen. Maar het kan niet zijn dat je, als je over de grens gaat, dat je dan onbekend bent en dat je opnieuw criminele activiteiten kan opzetten, omdat het niet geweten is van de andere kant van de grens. Dat is eigenlijk idioot om waar te zijn. Ja. Arno Gunberg, wat denk je, waar een klein land groot in kan zijn? Ja, ik denk het woord is al een paar keer gevallen. Een waterbed of luchtmatras, dus je drukt het ergens weg, maar het komt weer op. En dat houdt niet op, want het is gewoon vraag. Ja. Ja. Ik denk, het is een oude discussie, maar ik denk echt dat je toch je moet afvragen of die strijd tegen softdrugs en tegen drugs in het algemeen wel zo zinvol is. En als je in mondiaal kijkt, dan kom je op legaliseren uit? Of? Eigenlijk wel. Want je ziet, het is een miljardenbusiness. En het ontwricht landen als Mexico en Colombia. En op kleine schaal, ik heb schrijfles gegeven in een PI in Arnhem. En daar zat een man, omdat hij een wietplantage had. Hij zei, ik begrijp het niet. Ik ben gewoon slachtoffer, want iedereen mag dat spul kopen en ik mag het niet verbouwen. En wat moet je tegen zo iemand zeggen? Ja, ja. Ja. Is die discussie er bij u ook, meneer Vos, in België? Ja, bij ons is nog altijd een verbod van wiet te kweken, maar ook om dat te verkopen. Terwijl in Nederland ook een verbod is, maar men gedooft het daar. Ik pleit al jaren voor een Europees beleid rond die drugs. Als je dat niet gaat opzetten op Europees niveau, dan denk ik dat het dweilen met de kraan open is. En dat iedereen zijn eigen wetgeving gaat uitvinden. En de criminelen fietsen langs al die wetgevingen door. En uiteindelijk is er geen beleid in Europa. Maar juist, meneer Vos, wilt u dan juist een repressiever beleid? Of waar Arno Gunberg het net over heeft, van jij, op een gegeven moment zou het me niks verbazen als je toch naar legalisering overgaat? Ja, ik ben geen voorstander van legalisering. Als je de kat bij de melk zet, dan gaan meer en meer mensen gebruiken. En daar ben ik geen voorstander van. Ik denk dat we preventief een aantal dingen moeten in de hand houden. Net zoals men doet met roken, stimuleren dat of sensibiliseren dat het ongezond is. Ik denk dat we hetzelfde moeten doen met wiet en andere soft- en harddrugs. Ik denk dat je moet de kat niet bij de melk zetten. En je moet dat blijven repressief optreden. En met goede maatregelen, met goede ondersteuning, met goede sensibilisering, denk ik dat je wel een aantal dingen kan doen. Want die softdrugs zijn ook niet onschuldig. Ik blijf daar goed bij. Ik denk dat we voorbeelden genoeg hebben waaruit blijkt dat mensen die beginnen met softdrugs, dat die in de harddrugs geraken en dat die verslaafd raken. er zijn heel wat problemen met die drugs. En ja. Ik denk dat we dat toch ook in ons achterhoofd moeten houden. Waarom legaliseren? Ik kan het beter goed aanpakken en een aantal dingen beter opzetten in Europa. Dat is inderdaad een van de argumenten die vaak wordt gebruikt in die discussie. Dank in ieder geval dat u ons even bij wilde praten over de situatie bij u in Riemst. Mark Vos was dat. Ja, we hebben de kat op het spek binden, maar in België hebben ze dus de kat bij de melk zetten. Ook een hele mooie. Mooie uitdrukking. Niettemin, Sander Barteling, jij hebt het hele onderzoek verricht samen met Klaas ten Tektu voor Reporter Radio. Die internationale aanpakken, waar de burgemeester het ook even over heeft. Hoe ver staat het daarmee? Want dat moet verder gaan dan alleen maar in grensregio's natuurlijk met elkaar. Ja, nou die staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. We hebben ook met Europol gesproken en die zeggen dat zij ervoor zijn voor de stroomleiding van die communicatie tussen de verschillende lidstaten in de EU. Maar in de praktijk komt daar niet zo heel erg veel van terecht. Ook door al die verschillende rechtssystemen die er zijn. Het is natuurlijk heel moeilijk om die gelijk te trekken. Zeker als er in sommige landen veel zwaardere straffen op staan, of omdat het in sommige landen gedoogd wordt. Al die landen bevinden zich in een ander stadium. Dus dat blijft heel moeilijk. En andere prioriteiten er wellicht ook aan geven, of niet? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Dus als we gaan kijken, wat is haalbaar op de relatief korte termijn? Nou, die kleine samenwerkingsverbanden waar de burgemeester het net over hebben, die bestaan, maar die hangen heel erg van personen af. Dus die kunnen uiteenvallen als iemand wordt overgeplaatst in Nederland bijvoorbeeld. Dat samenwerking op het niveau van ministeries, dat is tot nog toe niet gebeurd. En ik heb net nog even met het ministerie gebeld en nog niet iets gehoord van dat zij heel erg reageren op die Belgische plannen. Ja, want dat is dan Kempen-Maasplan om dus in heel de grensregio, Limburg en Vlaams-Limburg, om daar dus mee in de weer te gaan. Ja. Met elkaar. Ja, met elkaar. Op het hoogste niveau. Maar de plannen die het ministerie mij heeft gegeven, die dateren van een half jaar geleden. Dus er zijn niet per se nieuwe plannen nu gepresenteerd. Nee. We wachten het af. In ieder geval zondag veel uitgebreider met veel meer details in de uitzending van Reporter Radio. Ook hier op NPO Radio 1 tussen 7 en 8. Dankjewel, Sander. Ja. Mr. Pleasant, een nummer van The Kinks. De Nationale Nieuwsquiz. Hier gaan wij spelen met Arnold van Mierlo. Arnold, welkom. Je bent al mooi op de foto gezet door je vrouw die mee is. Vriendin, ja. Je vriendin. Mag ook hoor. Ja. Geen probleem. Je komt uit Den Haag, je geeft les. Ja, NT2, Nederlands als tweede taal. Oké. Okay. Gaan er nog leerlingen richting Den Haag volgende week? Vast op alle wel, vlakken voor het maar, klimaat. Wij hebben nog andere onderwerpen besproken. Dus. Ah, kijk, dus veel meer dingen te bespreken. Als het goed is, een beetje actuele zaken ook, want dat komt dan van pas bij de quiz nu. Die gaan wij spelen. 104 punten zijn neergezet afgelopen maandag. Dus jij bent de enige die daar nog verandering in kan brengen door er overheen te gaan. Ik wens je veel succes. Bedankt. Het is flink misgegaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg en de NS dat honderden mensen ziek zijn geworden van het werken met de schadelijke stof chroom 6. Garanties over hun gezondheid zijn niet te geven. Ik kreeg ademhalingsklachten, ik kreeg vermoeidheidsklachten, mijn botten gingen pijn. De mensen die hier werkten waren werkloos en moesten hier werkervaring opdoen. NS Netrein wist als enige van de drie over de gezondheidsrisico's. Ze hebben hun mensen hier gewoon kapot gemaakt. Lichamelijk als fysisch, als psychisch. Er is veel misgegaan bij de inzet van werklozen door het Tilburgse reïntegratiebedrijf Terom. De mensen kwamen tussen 2004 en 2012 in aanraking met de giftige stof chroom 6. Om hoeveel werklozen ging het? 174. Nee, wel een stuk meer, ruim 800. Maar het de kwestie werd onderzocht door een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van Peter van der Velde, oud-burgemeester van Breda. En hij pleitte dus voor een barmhartige en ruimhartige compensatieregeling. De mensen werden ingezet bij de gemeente Tilburg, NS Netrein en welk museum? Nee. Het Spoorwegmuseum moest dat zijn. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Eerst de kou in de Verenigde Staten. We're going to start again with the weather because nearly 90 million Americans are now in the grip of dangerous cold. And it really is stunning to look at in all these severe conditions. Yeah, it's pretty freezy. Nothing like I haven't been through before. Alle media waarschuwen om liefst zo min mogelijk naar buiten te gaan. De extreme kou in Canada en Amerika wordt veroorzaakt door een verbreking van de koude stroom die normaal de lage temperaturen op de Noordpool houdt. Hoe luidt de wetenschappelijke naam voor die stroom? Nee, echt niet. Nee. Wordt je al veel in Amerika genoemd, Arnon? Weet je hem ook niet? Nee, ik weet nog niet. De Polar Vortex is het, oftewel de poolwervel. Er is wel een stripje over. Ja, ja. Wel gezien. Door het uitstakken van die Polar Vortex worden er extreme temperaturen gemeten. Tot hoeveel graden Celsius onder nul zakte de thermometer op sommige plaatsen in Amerika? Onder de 50, dacht ik. Ja, heb ik ook gehoord. Ik heb hier staan min 40, maar volgens mij zat in het journaal ook nog 50. Dus die zoeken we even op. Ja, zeker. Gaan we nog eventjes bij de jury neerleggen. Vraag 5 is een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? We hebben regels in dit land dat leerlingen ook gewoon aan de leerplicht moeten voldoen. Dat ze naar school moeten. En daar houden we leerlingen ook aan. Houden we scholen ook aan. Zeg het maar. Dijkhoff. Maar... Echt niet? Nee, de Arie Slob is het. Ja. Over de staking ging het van scholieren. Ja, de klimaatstaking. Ja, precies. In Brussel werd gisteren ook weer gedemonstreerd, moet ik zeggen, voor een beter klimaat. Voor de hoeveelste keer gingen de scholieren daar de straat op? Voor de 7e keer? 4e keer was het. Nou, je moet wel het punten gaan halen, Arnold, bij de volgende vraag. Ja, dus. De zogeheten Hintz-vraag is dat. We zoeken een persoon uit de actualiteit. Dus zeg het zodra je denkt te weten over wie dit gaat. Je krijgt cryptische hints. 4. Om mij te verslaan moet je vroeger opstaan. 3. Ik kon nog even mijn populariteit opkrikken. Nee. 2. Mijn carrière is om door een ringetje te halen. 1. Gisteren kreeg mijn programma de Gouden Radioring 2019. Oh, even staat op, ja. Even. Ja, Edwin Evers inderdaad, door een ringetje te halen. Ja, is er dan mee. Echt, ja. Ik heb het net gehoord. Ja. Populariteit op krikken, dat Bram Krikken was de andere grote winnaar van Slam. En gisteren is dus die Gouden Radioring uitgereikt aan Edwin Evers. Jouw factor staat daarmee op 2. Dus het is voor de eer dat we hem spelen. Want die 104 punten, dat gaan we never nooit niet halen. Arnold, zullen we doorspelen? Ik dacht het al, ja, is prima. Dan gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. ProRail moet van staatssecretaris Van Veldhoven alerter zijn bij het aankopen van wat? Van grond rond de spoor. Is goed. Welk museum heeft een schilderij gekocht dat het al sinds 1933 wilde hebben? Gouda, nee, die is met. Ik heb het net gehoord, maar ik weet het niet. Centraal Museum is het. Welke motorcoureur mist door een voetblessure vrijwel zeker het begin van het nieuwe seizoen? Nee, daar. Jeffrey Herlings. Wat voor dier heeft een Indiaanse stadswijk op zijn kop gezet? Een luipaard. Ja, inderdaad. Door softwareproblemen is de bediening van bruggen en sluizen op welke waterkering onbetrouwbaar? Ons heilige werk. Maar ik ben even de naam kwijt. Dus. De Afsluitdijk. Afsluitdijk. Die bedoelde je, ja. Welke striptekenaar krijgt een museum in het Drentse dorp Orvelte? Jan Jaas en de kinderen. Ja, een tekenaar is Jan... Kruis. Een Twentse ondernemer wordt vervolgd omdat hij in Duitsland welk beest doodschoot? Een wolf. Ja, hoe heet de fractievoorzitter die volgende week terugkeert in de Tweede Kamer? Thieme. Ja, Marianne Thieme. Welke voetbalclub huurt verdediger Cuco Martina voor de rest van het seizoen van Everton? Heracles. Feyenoord. Welke oud-minister wordt de hoogste baas van DSM Nederland? Schippers. Is goed. In een ziekenhuis in Leiderdorp raakten 3 bezoekers licht gewond. Door een boom. Ja, die opviel. Een nepboom viel om. De manager van welke voetbalclub heeft zijn spelers na een nederlaag opgesloten in de kleedkamer? Oeh, Italiaans. Mooie naam, maar ik weet het niet. Het was in ieder geval van Chelsea. Dus dat ging wel beter, in ieder geval. Ietsje beter. Ietsje beter, ja. Je wist iets meer. 6 had je er goed. Maal 2 kom je op score van 12. Dat is niet heel hoog. Wij feliciteren Tom Plaum. Dus, Tom, gefeliciteerd met je 104 ja. punten. Begin van de week. Ja, dankjewel. €300 komen jouw kant op. Dus het weekend begint mooi op deze manier, kan ik me voorstellen. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, zeker. Geniet ervan. En dankjewel voor het meespelen. Dankjewel. Ik ga jullie ook bedanken allemaal. Sander Barteling, we gaan luisteren zondag naar jouw uitzending. Arno Gunberg, blijf vooral nog hier, zou ik zeggen. Want het is best koud in Amerika. Dankjewel voor jouw komst weer hier naartoe. Graag weer tot de volgende keer. Je hebt een mooie gast, Sven, zometeen. Hans Alders, Mr. Luchtvaart. Ja. De man die polderend de toekomst van Schiphol zou moeten bepalen. Althans, de groei al dan niet. Maar dat is allemaal misgelopen deze week. Geen draagvlak daar in die omgevingsraad. Met hem ga ik zometeen praten in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Wouter Walgemoed. De provincie Noord-Holland heeft een dwangsom van €25.000 opgelegd aan een Amerikaans bedrijf op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Omwonenden klagen al langer over grafiet dat in hun straten naar beneden komt. En de provincie legde al vaker dwangsommen op, maar het blijft misgaan. Het nieuwe appverbod op de fiets wordt volgens minister Grapperhuis zeker in de eerste periode flink gehandhaafd. Vanaf 1 juli kan een fietser €95 boete krijgen als hij met zijn mobiele telefoon bezig is. Critici vragen zich af of de politie tijd en mankracht heeft om hierop te controleren. Door extreem winterweer in de Verenigde Staten zijn er ruim 20 mensen omgekomen. Op sommige plekken in het Midwesten is het min 49 graden geworden. Vandaag gaat de temperatuur wel weer wat omhoog. En FC Utrecht heeft speler Osama Tanane op non-actief gesteld. Waarom willen de club en de 24-jarige aanvaller niet zeggen? Tanane, die Utrecht huurt van een Franse club, werd in 2015 vanwege wangedrag al 2 keer uit de selectie van Heracles gezet. Wouter, dankjewel. Wijnand, de files dan nog. Ja, spoedreparaties veroorzaken wat vertraging, met name in het zuiden. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij Maastricht Airport 3 kilometer file met zo'n 10 minuten oponthoud. Bij Venlo wordt aan de weg gewerkt op de A67. Vanuit Eindhoven staat voor knooppunt Saarderheiken nu 7 kilometer met een kwartier vertraging. Andere kant op, richting Eindhoven tussen Venlo en knooppunt Saarderheiken nu 7 kilometer met daar bijna een half uur op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Na 14 jaar praten, polderen en ploeteren zit zijn werk erop. In het zicht van de finish toch nog gestrand. Hans Alders, de oud-milieuminister die Mr. Luchtvaart werd en als hoofdpolderaar moest zorgen voor een gespreid bedje voor het kabinet, belandde in een padstelling over de toekomst van Schiphol. Vlak voor kerst lag er nog een akkoord over een beperkte groei van de luchthaven met inachtneming van allerlei milieumaatregelen, maar er brak opstand uit onder de omwonenden die hun vertegenwoordiger in de Omgevingsraad, het polderorgaan van milieuclubs, bewoners en de luchtvaartsector, terugfloten. Een allerlaatste poging deze week om het kabinet dan maar op eigen houtje te adviseren een kleine groei van het aantal vliegbewegingen toe te staan, zoals ooit eerder was afgesproken, liep ook op niks uit. Geen draagvlak vanuit de loopgraven en dus komt er geen advies. Den Haag moet het nu zelf maar gaan uitzoeken. Hans Alders, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we helemaal terug bij af? Nou, dat niet. Ik heb verslag uitgebracht van alles wat er gebeurd is. Daar staan heel veel zaken in die de komende tijd geregeld kunnen worden, waar partijen het wel over eens zijn. Mm-hmm. Het verschil is, de vraag was van het kabinet, waar moet Schiphol naartoe in 2030? Ja. En daar kunnen partijen het niet over eens worden. Nee, wie heeft hier nu gefaald? Ja, kijk, in 2006, 2008 zijn we het eens geworden over het hele proces tot 2020. En het heeft helemaal gefunctioneerd. Ja. En nu moet je vaststellen dat al die partijen, want het zijn ook overheden, gemeenten, provincie, ja, ook het Rijk zelf, ja, allemaal zodanig hechten aan het eigen standpunt, ja, dat daaruit geen gezamenlijk gedragen standpunt te distilleren is. Nee. Hebt u zelf gefaald? Je vraag moet je je altijd zelf stellen. En het antwoord? En het antwoord is, kijk, voor een gedragen standpunt heb je partijen nodig die verder willen kijken dan hun eigen standpunt. Ja. En ik moet vaststellen dat dat niet zo is. Nee, dus iedereen heeft gefaald. Ja, uiteindelijk, als je zo'n mogelijkheid krijgt en die wordt niet benut, dan kun je dat zeggen. Maar ik heb er deze week aan toegevoegd dat ik ook moet vaststellen dat er een andere bestuurlijke tijdgeest is. In 2006, 2008 werd met open armen een vraag ontvangen. En nu is er ook de neiging om te zeggen, ja, dit is eigenlijk een nationaal probleem. Ja. Dan moeten wij, waarom zouden wij dat voor u, kabinet, oplossen? Kom eens zelf met een opvatting. Ja. En dat is echt anders dan in de eerdere situaties. En dus ligt de bal nu weer in Den Haag op het bordje van de minister. Meneer Alders, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Schrijft u wel eens iets waar u het zelf niet mee eens bent? Natuurlijk. Kijk, ik ben voorzitter van dit soort overleg. En als alle partijen besluiten om naar links te gaan, terwijl ik zelf zou denken dat we naar rechts toe zouden moeten gaan, en ze hebben daar goede argumenten voor, dan gaan we naar links. Hebt u deze week nog iets opgeschreven waar u het zelf niet mee eens bent? Ja, want ik heb niet opgeschreven wat ik persoonlijk vond. Ik heb gezegd tegen alle partijen, we hebben nu heel lang met elkaar gesproken. Als ik alles wat u naar voren hebt gebracht met elkaar in verbinding breng, dan zou het zo kunnen. Ja. Vindt u dat ook? Ja. Dat vonden ze niet. Nee. En dus is het voorstel ook niet uitgebracht. Nee. Maar het ging niet over mijn persoonlijke opvatting. Dat gaat over wat haal je als voorzitter uit al die besprekingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. Ja, een van de punten was dat de luchthaven wel degelijk zou kunnen groeien tot 510.000 vliegbewegingen tot en met 2023. In jaarlijkse tranches van 3300 vliegbewegingen. Bij het groeiscenario dat werd overeengekomen in 2008. En dat kan met recht en reden een gematigde en beheerste ontwikkeling worden genoemd. Ja. Is dat feitelijk juist? Ja, dat is feitelijk juist, omdat we natuurlijk in 2008 geadviseerd hebben 510.000 vliegbewegingen op Schiphol. Ja. Dat is door het kabinet en de Kamer omhelst. Ja. En we zitten op 500.000. Dus daar kunnen er nog 10.000 bij? Dat zou kunnen. We hebben eerder gezegd, tot en met 2020 moet het 500.000 zijn. Daarom was het voorstel ook om in de periode van 1 januari 2021... tot en met 31 december 2023 die uitbreiding te realiseren. Ja. Maar feitelijk moet je vaststellen dat de partijen daarover het niet eens zijn. Nee. Had u met die groei van 510.000 kunnen leven? Ik had dat advies kunnen uitbrengen, ja. Ja, en dus ook kunnen steunen. Bij mij persoonlijk te komen, maar dat is niet mijn taak in dat kader. Het gaat er niet om wat Hans Alders vindt. Nou. Nee, het gaat erom wat dat overleg, waar al die partijen zitten, dat zijn er heel veel, ja, wat die gezamenlijk adviseren aan het kabinet. Ja. Ja. En ik toets het op kwaliteit. En klopt het? Dat is mijn taak. Ja. En ik zoek natuurlijk tussen al die partijen wat tussen die partijen de verbindingen zijn. Hè? Dat is mijn rol. Ja, goed. Feit is wel dat omwonenden dus bij dat akkoord rond de feestdagen hebben dwarsgelegen. Daar lag een akkoord, ook met een beperkte groei. Dat is dus binnen de milieuwetgeving, binnen de uitstootgegevens, was dat dus feitelijk gezien mogelijk, ja of nee? Dat was mogelijk, maar het was een akkoord tussen de bewonersdelegatie en de sector. De BRS, dat zijn de gemeente en de provincie, die waren het daar niet mee eens. Dus als dat akkoord er zou zijn gekomen, zou het een akkoord zijn tussen een aantal van de partijen, ja, niet namens alle partijen. Dat begrijp ik, maar dan gaat het weer over het proces en het draagvlak. Maar het gaat mij even om de exacte berekeningen en de ruimte die er volgens berekeningen zou kunnen zijn voor groei. Ja, want er is destijds al gezegd, er kunnen in totaal 580.000 vliegbewegingen komen. Mm. 510.000 op Schiphol. 25.000 op Eindhoven, die zijn er inmiddels. Ja. En 45.000 op Lelystad. Ja. En als je die 525 zou nemen, plus 25 op Lelystad, dan past dat nog altijd binnen het eerdere besluit wat Kamer en kabinet hebben genomen van 580.000 vliegbewegingen. Juist, dus op basis van de eerder genomen besluiten met alle milieubeperkingen, stiller vliegen, schoner vliegen in aanmerking genomen, zit die groei er dus feitelijk op basis van die eerdere afspraken gewoon in. Ja, als je het zo bekijkt wel, daar moet dan het volgende bij gezegd worden. Kijk, destijds is een hele berekening, een heel systeem ontwikkeld hoe je tot groeiruimte zou kunnen komen. Wat je vast moet stellen in de praktijk is dat er zo'n enorme volumeontwikkeling is, dat zelfs mensen in de omgeving die op zichzelf begrip hadden voor het belang van die luchthaven, et cetera, nu zeggen, er is geen rust meer. Vroeger had je een piek, rust, piek, rust. Ja. En nu is het één constante stroom van geluid. En je merkt dus dat de marges aanzienlijk smaller zijn dan ze eerder waren. Maar als je dat meeneemt, ja, dan zie je natuurlijk ook dat er twijfel is of die ruimte er wel moet zijn. Maar is dan de conclusie dat Schiphol de afgelopen jaren gewoon te snel is gegroeid? Nee, want kijk, we hebben destijds bedacht dat we 510.000 op Schiphol zouden zijn in 2020. Ja, en we zitten nu op 500.000. 500.000, hè, dus er is ja, toch in 2008 goed nagedacht over hoe die groei eruit zou zien. Dat is gehaald. Het gaat nu veel meer over de vraag, wat is de verdere ontwikkeling? En ja, het is waar, in 2019 en 2020 staat de luchthaven stil. Mm. Omdat we die 500.000 al gehaald hebben. Ja, dus is Schiphol dan niet te snel gegroeid de afgelopen jaren? Ja, dat kun je natuurlijk. Ja, in ieder geval, ze zijn heel simpel, eerder, dus een vraag waar ja of nee op te antwoorden is, toch? Nee, dat is het niet, want dat zou betekenen dat je helemaal kunt uitmeten hoe dat zit. We hebben nu al de 500.000 bereikt, dus in die zin is het ja. De Schiphol is gewoon te snel gegroeid om het draagvlak uiteindelijk te behouden voor verdere groei in de toekomst. Nee, daar zal Schiphol zelf anders op reageren. Nee, maar ik vraag het aan u. Ja, nee, maar ik probeer u echt antwoord te geven, want we eerder hebben gezegd, je kunt straks de milieuruimte uitrekenen en 50% daarvan mag door de sector, door de Schiphol gebruikt worden. Hmm. Je moet vaststellen dat er stillere vliegtuigen zijn gekomen. Ja, schonere ook. Ook schoner, maar als je dat nou eens met de mensen in de omgeving bespreekt, dan zeggen die, ja, het kan best zijn dat het net iets stiller is dan eerder. Maar het gaat continu door, zonder enige onderbreking. En het is een ongekende bak lawaai. Dus deelt u die opvatting? Wat je technisch gezien zegt, zo kun je aan ruimte komen, wordt door de mensen zo niet beleefd. Nee, deelt u de opvatting van die mensen? Ja. Je moet dat vaststellen. Dat is gewoon een feitelijke vaststelling. En dat zag je ook terug in de gesprekken. Want ook de sector heeft niet gevraagd om alles wat uit die berekening kwam te mogen groeien. Dus ook zij hebben zich gerealiseerd dat een gematigdere groei dan technisch gezien mogelijk zou zijn, dat ze daarvoor zouden moeten pleiten. Desalniettemin, geen overeenstemming. Nee, maar u hebt dus begrip voor het feit dat die omwonenden zeggen, sorry, wij hebben nu te veel last van de herrie om verdere groei voor ons draagbaar te maken. Ja, wie zou ik zijn als ik op zoveel bijeenkomsten, op zoveel ontmoetingen, voortdurend dat te horen krijg? En heus niet alleen maar van mensen die zich georganiseerd hebben in actiecomité's en dergelijke. Nee, heel erg breed. Ja. Dan moet je vaststellen dat die marges gewoon veel smaller zijn geworden en dat je daar rekening mee moet houden. Ja, tegelijkertijd waren de vertegenwoordigers van die bewoners voor een beperkte groei. En ja, die zijn dus teruggefloten door in ieder geval een klein deel van die achterban. Nou, een klein deel niet. Wat men zei was, en ik begrijp dat ook, we willen niet dat er een soort ruimtebenadering komt, maar we zetten er gelijk een cap op. 525.000 vliegbewegingen te realiseren in 2028. Ja. En de bewonersredenering was, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn en meer kan het ook niet zijn. Ja. Nou, dat is met de achterban besproken. En die achterban heeft in hele grote meerderheid gezegd, dat willen we niet. Ja. Nou ja, er zijn ook wel geluiden dat er een soort volksprotest is georganiseerd. Ja, ik kan daar niet allemaal achter kijken. Ik weet dat dus de mensen die daarvoor aangewezen zijn met elkaar vergaderd hebben. Ja. En tot die conclusie zijn gekomen. Goed, nu ligt de bal dus weer bij de minister. U hebt vast ook kennis genomen van het regeerakkoord. Ja. En dit kabinet roept voortdurend, met uitzondering van het kinderpardon, dat het regeerakkoord gewoon zal worden uitgevoerd. Ja. En in dat regeerakkoord lees ik, door de focus te leggen op hinderbeperkingen in plaats van het aantal vliegbewegingen werken we aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten. Ja. Met andere woorden, als dat regeerakkoord wordt uitgevoerd, dan stijgt toch het aantal vluchten? Ja, ik vind het niet gek dat u de conclusie trekt dat het regeerakkoord de koers zet op groei. Ja, dus die groei komt er dan gewoon als het regeerakkoord wordt uitgevoerd? Ja, maar ik neem aan dat ook het kabinet en straks de Kamer, want ik zie ook allerlei reacties, aan zal lopen tegen het feit dat het ook... Het is nou eenmaal het zoeken van de balans tussen een geweldig belangrijke economische activiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. En die staat vreselijk onder spanning. Ja, nee, dat is geen rocket science. Maar ik zie ook het regeerakkoord en daar lees ik verder. Door de sector behaalde milieuwinst sinds het aangaan van het Aldersakkoord, dat is dat eerdere akkoord waar u over sprak in 2008 uit mijn hoofd, mag conform de afspraken aan de Alderstafel voor 50% worden benut voor het vliegverkeer. Dus met andere woorden, milieuwinst mag voor 50% worden gebruikt voor groei. Ja. Dat is dan toch een nieuwe aanwijzing dat er gewoon groei komt? Zeker, ik lees ook het regeerakkoord dat het spreekt over groei. Maar ik heb net niet voor niks gezegd. Kijk, dat 50-50 idee, dus inderdaad, je rekent straks uit hoeveel milieuruimte er nog is. De helft gaat naar de omgeving en de helft gaat naar de sector en kan ze gebruiken voor groei. Ja. Dat is theoretisch een fantastisch model. We hebben hem zelf destijds op tafel gelegd. Ja. Maar als je vaststelt dat de beleving van de mensen in die omgeving is, het is alleen maar ononderbroken hinder, herrie, lawaai. Mm. Dan moet je je afvragen of zo'n mathematische benadering, we hebben de individuele vliegtuigen zijn iets stiller geworden en die ruimte die reken ik uit en de helft ervan gaat naar de sector, of je dat kunt volhouden. En wat dat is het antwoord op die vraag? Nou ja, de partijen aan tafel hebben gezegd nee. En tot op dit moment. En het betekent dat dus nu het kabinet voor die vraag staat. Ja, en wat vindt u? Nee, maar, dat is mijn rol niet. Maar ik geef u die rol nu. Begrijp ik, maar ik ben nog steeds de voorzitter van die tafel. Ja, nog ik twee maanden? Zeker, ik ga naar de Kamer toe om uiteen te zetten wat er gebeurt. Dus ik moet dus ook gewoon in mijn eigen rol blijven. Het gaat niet over Hans Alders. Nee, maar ik bespeur wel, als ik goed tussen de regels doorluister van uw antwoorden, dat u groot begrip hebt voor het gebrek aan draagvlak bij de omwonenden. En dat u eigenlijk zegt, dat regeerakkoord, daar is eigenlijk geen draagvlak voor om dat uit te voeren. Nee, maar daarom zei ik net... Kijk, klopt dat of niet, wat ik tussen de regels doorluister? met iets genuanceerder. En dat probeerde ik net al over te brengen. Het is opvallend dat met deze kennis zelfs de sector, dus Schiphol, KLM, de andere luchtvaartmaatschappijen, niet in de onderhandelingen hebben gezegd, wij eisen onze ruimte op uit die 50-50 benadering, maar een veel gematigder voorstel op tafel hebben gelegd. Juist. Ook zij zien dus dat de omstandigheden anders zijn dan destijds is aangenomen. Met andere woorden, dan constateert u toch als voorzitter, en dan geef ik u gewoon uw onafhankelijke rol als voorzitter weer terug, dan constateert u toch dat bij al die belanghebbende partijen aan tafel er geen draagvlak is voor de 1-op-1 uitvoering van het regeerakkoord? Ik denk dat als dat puur zou betekenen dat het regeerakkoord zegt groei, groei, groei, dan is het antwoord nee. Nee, maar het regeerakkoord zegt niet puur groei, groei, groei, maar vindt ruimte in dus stildere, schonere vliegtuigen en strengere milieumaatregelen en zegt en dan is groei mogelijk. Dan zegt u eigenlijk, als ik u goed beluister, dat regeerakkoord heeft nu geen draagvlak bij al die partijen. Als het 1-op-1 wordt toegepast, niet. Dan hebben we nog het vliegveld Lelystad. Want dat is een van de uitvluchten voor verdere groei op Schiphol. Het verplaatsen van vakantievluchten naar dat regionale vliegveld. Daar ligt Brussel dwars, want er moet ruimte komen voor nieuwe maatschappijen die ook mogen vliegen vanaf dat vliegveld. Want anders dan is er sprake van concurrentievervalsing, zeg ik maar even simpel. Wie heeft nou ooit bedacht om een heel vliegveld te gaan verbouwen zonder dat dat eerst in Brussel is geregeld? Nou ja, ik neem aan dat niemand dat bedacht heeft. Je ziet dat er een probleem is, maar dat is de luchtvaart überhaupt, om te zeggen, die vluchten mogen wel en die vluchten mogen niet. Er is een Europese verordening die daar iets over zegt. Hmm. Lelystad is, net zoals Eindhoven, bedacht om een totale behoefte in Nederland aan vliegen, om daarin te voorzien. Schiphol is de enige luchthaven waar we intercontinentaal kunnen vliegen en dat een netwerkfunctie heeft. Dan moet je ook zorgen dat die capaciteit op Schiphol, die beperkt is, daarvoor bestemd is. En dan moet je het verkeer wat anders is op Eindhoven of op Lelystad onderbrengen. Dat vinden alle partijen, als het ergens over eens zijn, is het daarover. Ja, behalve Brussel dus. Ja, en dat betekent dat het kabinet met Brussel moet nagaan hoe dat beste mogelijk is. Ja. Nou, daar ligt de verkeersverdeelregeling voor die op dit moment met Brussel besproken wordt. De partijen aan tafel hebben gezegd, we herinneren u eraan dat wij u hebben geadviseerd om Lelystad te doen. Ja. En dat Lelystad alleen maar functie heeft als het die overloop zal hebben. En ja, dus het is aan het kabinet om het evenwicht tussen Brussel en de wensen van de eigen luchtvaartpolitiek om daar een uitweg in te vinden. Ziet u dat met al uw kennis en deskundigheid goed komen? Nou, daar moet nog heel erg hard aan getrokken worden. Daar ben ik van overtuigd. En dat zou ook de maximale inzet van iedereen in het kabinet in de richting van Brussel, en dan heb ik het niet alleen voor de bureaucratie, maar ook het niveau van de commissie nodig maken om dat te realiseren. Ja, maar u ziet het niet zomaar zo goed komen. Nee, als je denkt dat het zomaar gebeurt, dan kun je de uitslag voorspellen. Want de Europese verordeningen op dit punt die zijn heel erg duidelijk. Dus je moet hele goede argumenten hebben. Zijn die er? Waarvan wij menen dat die er zijn. Ja, ja. Die zijn er zeker. Ja. Maar die moet je dan ook wel voortdurend over het voetlicht brengen in Brussel. Ja. Hoe groot is dan de kans dat dat vliegveld volgend jaar open gaat eigenlijk? Nou ja, ik denk dat er geen. Persoonlijk denk ik dat er geen keuze is. Als je ziet wat de samenhang op dit punt is, dan heb je Lelystad absoluut nodig. Dat is ook reden waarom wij ook gekeken hebben hoe kunnen we bereiken dat die vluchten vanaf Lelystad hoger vertrekken en hoger aan kunnen komen. Mm. He, dus minder dat laag vliegen. Daar hebben we ook ik heb in mijn verslag erop gewezen dat daar wel degelijk een oplossing voor is. Eigenlijk al op korte termijn. Ja. Zodat we dat bezwaar ook eerder kunnen wegnemen. Maar Lelystad dus is onontkoombaar. Die eerste 10.000 die moeten er de komende jaren gewoon komen. Juist, dus als je het belang van de luchtvaartsector voor de Nederlandse economie, Schiphol, internationale verbindingen, intercontinentale verbindingen met name, als je dat geen schade wil toebrengen, dan moet Lelystad open. Dus het kabinet moet wat u betreft alles op alles zetten om Lelystad gewoon open te krijgen. Ja, en het kabinet zal vaststellen dat op de Noord-Hollandse Milieufederatie na alle andere partijen aan tafel die mening zijn toegedaan. Eén vraag nog over dat luchtruim. Dat had eerder ingetekend kunnen worden. Daar heb je de luchtverkeersleiding voor in Nederland. En dan heb ik wel eens begrepen dat de mensen daar de zaak hebben gesaboteerd. Is misschien te sterk uitgedrukt, maar in ieder geval hebben ze op hun handen gezeten. Klopt dat? Er is niet gebeurd wat er afgesproken was destijds. Dat klopt. Overigens was dat een zaak tussen het ministerie en de luchtverkeersleiding. Maar wat wij hebben geconstateerd is dat de eis die de sector eerder heeft gesteld, de voorwaarden om een absolute scheiding aan te brengen tussen het Schipholverkeer en het Lelystadverkeer, een van de oorzaken is van het probleem. Als je het veel meer als één operatie beziet, dan kun je als het ware de vliegtuigen van Lelystad ritsen in de reeks van vliegtuigen. En dan is het mogelijk, het is even voorzichtig, simpel voorgesteld, maar dan is het mogelijk om veel hoger te vliegen dan nu het geval is. Want nu halen we het helemaal uit elkaar. Dus als de luchtverkeersleiding zijn werk eerder goed had gedaan, dan hadden we een groot deel van dit soort problemen niet gehad nu. Het is nog sterker. Destijds het kabinet was, het ministerie zou leiding geven aan de luchtruimvisie. Ja. Maar als ik mij goed herinner, was er een enorm dispuut destijds over de beloning van personeel van de luchtverkeersleiding. En daardoor is dit blijven liggen. U hoort een telefoon. Dat betekent dat we zoals elke dag contact hebben met Dries Roelvink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Schiphol was ik gisteren nog. Hallo landgenoten. En Schiphol is groot genoeg. En Hans vindt dat ook, denk ik. En het komt niet omdat ik nou zo goed tussen de regels door kan lezen als jij, Sven. Maar het komt meer omdat hij 25 jaar geleden al in het openbaar zei dat hij zich afvroeg of onze nationale luchthaven wel door moest blijven groeien. Maar zowel Lubbers als Kok, die vonden toen van wel. Maar een keer moet je toch zeggen, tot hier en niet verder. Anders is straks die hele Haarlemmermeerpolder één grote landingsbaan. Maar goed, Hans is er niet uitgekomen met onder andere die bewonersraad. Kijk, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, als je ervoor kiest om rond Schiphol te gaan wonen, dan weet je ook wat je te wachten staat. Maar ja, 500.000 vluchten per jaar klinkt voor mij als vreselijk veel. Ik heb jou, Sven, wel eens verteld en zelfs wel eens laten zien dat over mijn favoriete terras in Buitenveldert om de 2 minuten een vliegtuiglaag overkomt. Je kan elkaar dan steeds even een minuut of zo niet verstaan. En dat leidt tot ellenlange gesprekken. Je gaat er ook meer door drinken. Want steeds als er zo'n vliegtuig overkomt en je hebt die lawaai-minuut, nou, dan neem je maar weer een slokje wijn. Het woord is nu, denk ik, aan Cora. Die is niet te benijden. En wat ik me verder nog afvroeg, Hans, is, zijn die huizen rondom Schiphol, de huren en de hypotheken en gewoon de prijzen van de huizen daar, een stuk lager? Antwoord geleid ik meteen door. Dankjewel, Dries. Goed weekend. Tot maandag, meneer Alders. Zijn die huizen een stuk minder waard geworden? Nou, ik dacht het niet. Er is heel veel studie naar de vraag wat van invloed het heeft. Maar het is natuurlijk een gebied waar heel veel vraag naar huizen is. Een enorme druk op de woningmarkt. Dus om nou precies met elkaar te achterhalen of ze anders nog meer waard zouden zijn, ik durf het niet te zeggen. Goed, is dit ook geen teken aan de wand dat elke vorm van polderen in dit tijdsgevricht tot mislukken gedoemd is? Nou, dat vind ik een hele vergaande. Ik hoor tot de mensen die zeggen, ja, polderen, dat zit de Nederlanders in de genen, dus je kunt wel zeggen dat we ermee stoppen, maar het zal niet gebeuren. Mm. Het gaat wel over vorm. Wat destijds bedacht is en wat in 2006, 2008 heel goed gewerkt heeft en eigenlijk alles geplaveid heeft voor Schiphol 2020. Ja. Kun je dat 10, 15 jaar later nog een keer herhalen op die manier? Daar kun je je twijfels over hebben. Dus het gaat, polderen zal er zijn, de vorm waarin, de soort van vragen die gezamenlijk beantwoord kunnen worden. Dat is voortdurend aan wijziging onderhevig. Ja. Ja, en de stemming op dit moment om ergens uit te komen is op meerdere treinen niet erg goed. Het is meer gepolariseerd dan enige tijd geleden. Goed, resumerend. Geen advies dus van uw kant, de bal ligt bij de minister. U constateert wel dat het 1-op-1 uitvoeren van het regeerakkoord op dit onderwerp, dat daar geen draagvlak voor is en dat vliegveld in Lelystad moet op de een of andere manier gewoon open, anders dan leidt de luchtvaartsector en dus ook de economie schade. Ja of nee? Oh, dat moest u ook nog van mij horen. Ja, nou ga. Nou ja, het is uw samenvatting, maar ik zou er ja op zeggen. Ja. Ik dank u zeer voor uw tijd en ik wens u een goed weekend. Zeg ik ook tegen u, hier gaat Patrick Lodiers verder met de Nieuwsbv. Goed weekend. KRO NCRV. NPO Radio 1. Hallo, Walter? Mevrouw de officier. Het is een gevaarlijke zoektocht naar waarheid, liefde en gerechtigheid. Caroline, doe open, Caroline. De Deense detective is terug. Doe open. Jezus, Chris. Luister naar deze magische thriller. Boordevol zinderende suspense. Chris, is dat jouw type 2 reply? Waarvan kan ik u kennen? Enter. Vanavond, vanaf middernacht, de Deense detective. Wakker! Ook als podcast te beluisteren via de gratis Radio 1-app. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit.